blessings we aim to, the sum of all that we have won. Blessings to be the love in the world. भजमानस विघ्नेश्वर मनीषम् भजमानस विघ्नेश्वर मनीषम् भजमानस विघ्नेश्वर मनीषम् भज पूर्णार्पणं शरणं गणपूजित चरणं भज मानस विघ्नेश्वर मनीषम भज पूर्णार्पण सगन गणेश भज मानस विघ्नेश्वर मनीषम